بسم الله الرحمن الرحيم. شفا لینے کے لیے آپ کو تین اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے. سب سے پہلا اصول, یقین بنانا پڑے گا میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں, دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں, علاج کروا لوں. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی, اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا. شافی وہی ہے. یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا. جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا, جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. آج تھوڑی سی بیماری لمبی ہو جانا, یا اچانک سے ڈاکٹرز کہہ دے نہیں اب کوئی بات نہیں بننے والی, تو پھر پتا کیا کرتے ہیں؟ ابھی وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑا ہوتا کہتا ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے, اب ہو سکتا ہے شام تک, یا چلو شاید دو قدر نکال لے. اور مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے جب کوئی محترم بھائی کال کرتا ہے, کہتا جی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگر آپ نے وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت مریض, اگر وینٹیلیٹر آف کروا دیا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. سبحان اللہ, یعنی آپ کے وینٹیلیٹر اس کی روح پکڑ کے رکھی ہے کیا؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے. جو سانس اس کے باقی ہیں وہ باقی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان سانسوں کو بچا نہیں سکتی, اور اگر بچ گئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی. اس لیے یقین کر لیجئے شفا کا مالک اللہ ہے. اس لیے جب بھی شفا چاہیے تو رخ کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں. دوسرا اصول جو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول یہ سمجھایا ہے, دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا. آج آپ سوچ رہے ہوں گے جی کہاں ہے علاج کینسر کا, کہاں ہے علاج شوگر کا. حدیث سنیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. روایت ہے سنن ابی داؤد کی 3855, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, واصحابہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کأنما علی رؤوسہم الطیر, اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, انہماک کے ساتھ دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے, کس طرح منہمک ہو کے بات سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام. فسلمت, میں نے سلام کہا, ثم قعدت, پھر میں بیٹھ گیا, فجاءت الاعراب, کچھ دیہاتی ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے, فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تداوا, اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا تداووا, علاج کروایا کرو. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا, سوائے ایک بیماری کا, الحرم, بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں, بڑھاپا ہے. تیسرا اصول, علاج ضرور کروائیں لیکن حرام چیز سے علاج کروانا جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1633, ان اللہ حیث خلق الداء خلق الدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام, اللہ نے جہاں بیماری اتاری ہے نا اس کا علاج بھی اتارا ہے, علاج کروایا کرو, یہ سنت ہے, لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طارق بن سوید الجعفی آئے اور آ کے کہتے ہیں شراب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حرام ہے. کہا میں تو دوائی میں ڈالتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انہا لیست بدوائن ولیکنہا داؤن सही मुस्लिम की रिवायत है 1984, सुनो ये शराब तो खुद बीमारी है, ये दवाई नहीं है। ये नहीं हो सकता क्योंकि हदीस कहती है इन्नल्लाहा लम यजअल शिफा उम्मती फीमा हुर्रिमा अलैकुम, अल्लाह ताला ने उस चीज में शिफा रखी ही नहीं है जिसको हराम कर दिया है। अब आप कहो कि चमगादड़ का जो सूप पिया जाए और कहे कि शिफा मिल जाए, ये कहां से आया कोरोना? कभी आप सोच सकते हैं? ये भी गोश्त है, ये भी गोश्त है। अब मेंढक जो खाए और कहे कि मैं सेहतमंद रहूं, कैसे रहेगा? ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह सुलजलाल की बनाई हुई हदूद, उससे तजावुज करने वाला कैसे सेहतमंद हो सकता है?